शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही आर्या ने शिवांगी के बालों में हाथ फेरकर कहा, क्योंकि ये दूसरा देश है ना। आर्या की बात सुनकर शिवांगी बोली, दूसरा देश मतलब? आर्या ने कहा, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया है। शिवांगी अभी हैरानी से आर्या को देख रही थी। शिवाय ने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखकर कहा, तुम वो सब छोड़ो, ये अलग जगह है, वो अलग जगह है, तुम्हें यहाँ फोटो वगैरह लेनी है तो ले लो और भेज दो अपने अनिरुद्ध को, उसे भी तो पता चले कि शिवांगी इस वक्त कहाँ है। शिवाय की बात सुनकर शिवांगी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, पापा मैं तो भूल ही गई, आपने याद दिला दिया, मुझे तो अनिरुद्ध को मैसेज भी भेजना था, मैं उसे रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजती हूँ लेकिन आज भूल ही गई। इतना कहकर उसने जल्दी से अपना फोन लिया और उस पर गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड कर दिया। अनिरुद्ध जो कि ऑफिस में बैठा हुआ था, उसने गुड मॉर्निंग का मैसेज चेक किया तो एकदम से खड़ा हो गया। उसने वापस से टाइप करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग तितली, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? लेकिन शिवांगी का कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि शिवांगी का फोन इस वक्त आर्या के हाथ में था। उसने शिवांगी को देखकर कहा, बस भेज दिया ना गुड मॉर्निंग का मैसेज, अब कोई बात मत करो, देखना अनिरुद्ध की सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, लेकिन उसमें अकड़ नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्सा है। आर्या बोली, हाँ हाँ गुस्सा ही, वो भी ठीक हो जाएगा, तुम उससे ज्यादा बात मत करो। और तभी शिवांगी का फोन रिंग करने लगा। आर्या ने देखा तो अनिरुद्ध कॉल कर रहा था लेकिन आर्या ने फोन रिसीव नहीं किया। आखिरकार शिवाय ने अपना हाथ बढ़ाकर आर्या से फोन मांगा और आर्या ने शिवांगी का फोन शिवाय के हाथ में रख दिया। शिवाय ने फोन रिसीव करके कहा, कहिए बरखुरदार, क्या बात है, अब मेरी बेटी को घूमने फिरने भी नहीं दोगे? अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर कहा, प्लीज अंकल एक बार बात करा दीजिए ना, प्लीज, वो बिना बताए चली गई। शिवाय बोला, बता कर जाती तो तुम क्या करते? अनिरुद्ध ने कहा, अंकल क्यों परेशान कर रहे हैं, अब तो मैंने आराध्या को भी खुशी खुशी भेज दिया, करा दीजिए ना एक बार बात। शिवाय बोला, बात तो मैं करवा दूंगा लेकिन तुम फिर से मेरी बेटी पर चिल्लाए तो? अनिरुद्ध बोला, अंकल माफी मांग तो रहा हूँ, नहीं चिल्लाऊंगा, एक बार बात करा दीजिए ना। शिवाय ने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, वैसे भी मेरी बेटी जब जब तुमसे मिलने जाती है तुम उस पर गुस्सा करते हो, मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी सी मासूम सी तितली पर कोई गुस्सा करे। अनिरुद्ध बोला, अंकल अब बहुत ज्यादा हो रहा है, एक बार बात करा दीजिए ना। शिवाय बोला, अगर तुमने मेरी बेटी को डांटा तो सोच लेना, बात कराना तो दूर की बात, तुम्हें उसे देखने भी नसीब नहीं होगा। अनिरुद्ध बोला, ठीक है अंकल एक बार बात तो कराइए। शिवा ने फोन शिवांगी की तरफ बढ़ाया और शिवांगी ने जल्दी से फोन झपट लिया और कान पर लगाकर बोली, हेलो अनिरुद्ध कैसे हो तुम? अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, तुम चली गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। शिवांगी बोली, वो एकदम से प्लान बन गया, पापा ने कहा कि तुम्हारी अकड़ ढीली करनी बहुत जरूरी है। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं आर्या और शिवाय दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, हो गई मेरी अकड़ ढीली, अब चुपचाप से वापस आ जाओ। शिवांगी बोली, ऐसे कैसे आ जाओ, तुम्हें पता है हम प्लेन में बहुत देर तक बैठे थे, मैं तो दो बार सो भी गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ जाओ? इतना कहकर उसने शिवाय को देखा और बोली, है ना पापा, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते। शिवाय बोला, हाँ बिल्कुल हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते, कह दो अनिरुद्ध से कम एक महीना वेट करे। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी से कहा, शिवांगी फोन लाउडस्पीकर पर डालो। शिवांगी ने फोन लाउडस्पीकर पर डाल दिया। अनिरुद्ध बोला, अंकल ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? शिवाय ने कहा, नहीं बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा, तुमने खुद ही तो शिवांगी से कहा था कि जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा ना हो तब तक वो तुमसे दूर रहे, मैंने परमानेंट इलाज कर दिया और वैसे भी शिवांगी पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमेगी तो एक महीना तो लग ही जाएगा। अनिरुद्ध ने तो अपने माथे को दीवार में दो बार मार लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। और तभी शिवाय ने कहा, अनिरुद्ध हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं और जब तक वो काम नहीं हो जाता हम वापस नहीं आएंगे, तब तक शायद तुम्हें भी शिवांगी के प्यार की कदर हो जाए। अनिरुद्ध बोला, अंकल मुझे पहले ही उसके प्यार की कदर थी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे शिवांगी का प्यार दिखाई नहीं देता। शिवाय बोला, सिर्फ प्यार देखने से कुछ नहीं होता, उसे महसूस भी किया जाता है, लेकिन तुम तो बात बात पर शिवांगी पर चिल्लाने लगे, उस पर गुस्सा निकालने लगे, अब कुछ दिन रहोगे ना उसके बिना तो शायद तुम्हें अकल आ जाएगी। इतना कहकर शिवाय ने फोन काट दिया। शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को देखकर कहा, पापा आपने फोन क्यों काटा? शिवाय बोला, क्योंकि अब हमें हॉस्पिटल जाना है, चलो उतरो। शिवांगी हैरानी से बोली, हॉस्पिटल क्यों पापा? आर्या ने कहा, तुम्हारे पापा ने बताया था ना कि तुम्हारे असली माँ बाप यहाँ है? इतना कहकर उसने हॉस्पिटल की तरफ इशारा किया तो शिवांगी ने महसूस किया कि गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई है। शिवांगी को इस वक्त अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। उसने आर्या को देखते हुए कहा, मेरे असली मम्मी पापा को क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में क्यों है? शिवाय ने कहा, तुम्हारे असली मम्मी पापा को कुछ नहीं हुआ, तुम चलो उतरो। इतना कहकर शिवाय गाड़ी से उतरा और उसने बहुत प्यार से शिवांगी और आर्या को भी गाड़ी से उतार लिया और फिर ड्राइवर को देखकर बोला, सामान होटल छोड़ देना। शिवाय ऑस्ट्रेलिया आते ही सबसे पहले वीरा और विराज के पास हॉस्पिटल आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी एक एक मिनट बड़े मुश्किल से कट रहा था। शिवाय ने पहला कदम हॉस्पिटल की सीढ़ी पर रखा तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट ने जन्म ले लिया। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा था और तभी आर्या ने शिवाय की कमर पर हल्का सा हाथ रखकर रगड़ते हुए कहा, शिवाय तुम पप्पा शेर हो, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, फाइटर हो तुम, मैंने हमेशा तुम्हें फाइट करते हुए देखा है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर प्यार से बोला, तुम और तुम्हारा भाई मुझे कभी हारने नहीं दोगे। इतना कहकर वो आर्या और शिवांगी के साथ हॉस्पिटल के अंदर आ गया। थोड़ी ही देर में वो उस कमरे के बाहर खड़ा हुआ था जहाँ वीरा और विराज दोनों एडमिट थे। अब तो आर्या की हालत भी खराब हो गई। उसकी आंखों के सामने वीरा और विराज की मस्ती घूमने लगी। आर्या का चेहरा देखकर शिवाय समझ गया कि वो इस वक्त अपने इमोशन से लड़ रही है। शिवाय बोला, आर्या आज नहीं तो कल हमें ये सिचुएशन फेस करनी ही थी, चलो। इतना कहकर उसने आर्या की कलाई पकड़ी और पहला कदम उस कमरे में रखा और तभी विराज की एक उंगली ने हरकत की। शिवा ने जैसे ही पहला कदम कमरे के अंदर रखा, विराज की उंगलियों में हरकत हुई। ऐसा लग रहा था जैसे विराज सिर्फ शिवाय का ही इंतजार कर रहा था और शिवाय वो इतने सालों में विराज से मिलने ही नहीं आया। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी विराज को ऐसे देखने की। ऐसा ही उसने आर्या के साथ भी किया था जब आर्या कोमा में गई थी। वो कितने ही महीनों तक आर्या से मिलने नहीं गया और जब उससे मिलने गया तब आर्या की बॉडी भी रिएक्ट करने लगी और आज ऐसे ही विराज के साथ भी हो रहा था। शिवाय की आंखों में पानी आ गया। इस वक्त शिवाय खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। करता भी क्यों ना, विराज के लिए उसने इतना कुछ किया था पर आज विराज और वीरा को इस हालत में देखकर उसके दिल की धड़कनें बहुत स्पीड से भाग रही थी। वहीं आर्या, उसने जब विराज को देखा तो उसकी आंखों से तो झरना बह गया। आर्या से अब वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसने वीरा और विराज को देखा तो उसका दिल इतना भर गया कि अब वो उन्हें इस हालत में देख ही नहीं सकती थी। वो भी पहली बार उन दोनों को देखने आई थी। आर्या पलट कर जाने लगी तभी शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर कहा, छुई मुई तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। आर्या ने जैसे तैसे अपने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया था कि उसे खुद को भी संभालना है और शिवाय को भी। उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और पलटकर शिवाय की कमर पर हाथ रखकर रब करते हुए बोली, सब ठीक है, आपने ही तो कहा था कि डॉक्टर ने वीरा और विराज की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट बताई है। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा तो आर्या के आंसू फिर से बहने लगे क्योंकि शिवाय की आंखें भी लाल हो चुकी थी। थोड़ी देर तक शिवाय ऐसे ही खड़ा रहा, फिर वो जाकर विराज के पैरों के पास उसी के बेड पर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, तुझे पता है मैंने तेरी बेटी को ढूंढ लिया। शिवाय ने विराज के हाथ को हल्का सा रब करते हुए कहा, सुना तूने मैंने क्या कहा, तेरी बेटी को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तेरी बेटी मिल गई, अपनी बेटी से मिलेगा नहीं। और तभी विराज की पकड़ शिवाय के हाथ पर हल्की सी कसी लेकिन शिवाय ने महसूस ही नहीं किया। इतने में डॉक्टर कमरे में आए। डॉक्टर को देखकर आर्या और शिवाय दोनों ने अपने आंसू पोंछ लिए। शिवाय बोला, डॉक्टर कैसी कंडीशन है मेरे भाई की? डॉक्टर ने कहा, काफी इम्प्रूवमेंट है, आप इनसे बात करेंगे तो इन्हें सुनाई देगा, हो सकता है कुछ रिएक्ट भी करे। वैसे बाहर जो लड़की है वो कौन है? शिवाय ने कहा, इन दोनों की बेटी। ये सुनकर डॉक्टर बोला, तो आप उन्हें अंदर बुलाइए, हो सकता है अपनी बेटी को देखकर उनकी बॉडी में हलचल हो। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बुलाऊंगा। इतना कहकर उसने विराज का हाथ छोड़ दिया और वीरा के पास गया। वीरा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वीरा ने तो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। शिवाय ने एक बार फिर वीरा का हाथ पकड़ा और बोला, वीरा मैं शिवाय, तुम्हारा शिवाय भैया। देखो मैंने वादा किया था ना, तुम्हारी बेटी को ढूंढ दूंगा, मैंने तुम्हारी बेटी को ढूंढ लिया। सुन रही हो तुम, ढूंढ लिया मैंने तुम्हारी बेटी को, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो, उठो और चलो मेरे साथ मेंशन में। तुम दोनों के बिना मेंशन खाली खाली सा हो गया, मैं हर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, उठ जाओ ना, कितना आराम करोगी, हमारी हालत पर तरस नहीं आता। इतना कहकर शिवाय की आंखें एक बार फिर भीग गई। वहीं आर्या उसका तो फिर से रोना छूट गया। फिर वो हिम्मत करते हुए वीरा के पास आई और उसका दूसरा हाथ पकड़कर बोली, वीरा तुम्हारे शिवाय भैया बिल्कुल ठीक कह रहे, हम तुम्हारी बेटी को ले आए हैं, तुम अपनी बेटी से मिलोगी, देखोगी अपनी बेटी को, बहुत बड़ी हो गई है, बिल्कुल तुम पर गई है। ये सुनकर वीरा का हाथ भी हरकत करने लगा। आखिर वो अब तक अपनी बेटी का ही तो इंतजार कर रही थी और आर्या के मुंह से अपनी बेटी का जिक्र सुनकर उसके अंदर भी जीने की इच्छा जाग गई। वीरा ने जब आर्या के हाथ को दबाया तो आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वो डॉक्टर को देखकर बोली, डॉक्टर वीरा ने मेरे हाथ को पकड़ा। डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि काफी इम्प्रूवमेंट है, मैजिक से कम नहीं है ये सब, मैंने ऐसे पेशेंट को मरते हुए देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए अब तक ये जिंदा है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इनकी बेटी को बुलाइए, हो सकता है आज ही इन दोनों को होश आ जाए। शिवा ने गेट की तरफ देखकर कहा, तितली तितली जल्दी से अंदर आओ। और तभी शिवांगी उस कमरे में आई। जैसे ही शिवांगी उस कमरे में आई, वीरा की हार्ट बीट तेज हो गई और मशीनों में ये चीजें दिखाई दे रही थी। ये देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। वो बोला, आज तो वीरा की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। इतना कहकर उसने शिवांगी को देखा और बोला, बेटा यहाँ आओ अपनी माँ के पास, अपनी माँ का हाथ पकड़ो। कब होंगे वीरा और विराज ठीक?